गिरफ्तार हो गया दिल दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा मेरे साथ चैट की शॉपिंग के लिए चलोगे अकेले मैंने जो भी सिलेक्ट किया मैं उसमें पुरानी सरू लग रही थी प्लीज सुंदर मुझे उस दिन सुंदर लगना है किसी और को तू चाहे किसी और को तू सोचे इस दिल को नहीं ये गवारा है पुरकत का शरारा है कैसा अंगारा है तेरी तिश्नगी ने मुझे मारा है साथ अधूरापन चाहे मैं जहां भी रहूं कहीं सब्र मुझे ना आता है मेरी बेरंग दुनिया में मेरे साथ तेरा होना मुझे राहत क्यों दे जाता है सर लड़का आईटीआई में बिल्कुल जैसा आपको चाहिए सर अगर आप लोग भी आएंगे तो उसका अपने शादी में कोई नहीं होगा सर प्लीज ले लीजिए गिरफ्तार हो गया दिल दर बदर इश्क में तार तार हो गया दिल